Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er is een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd. De verwachting is dat er voor halverwege juni 1,3 miljoen doses geleverd kunnen worden. Het blauwtongvirus, dat verspreid wordt door kleine mugjes, zorgde vorig jaar voor veel zieke en dode schapen en runderen. In april werd al een eerste vaccin tegen het virus goedgekeurd. Het dodental na de instorting van een flatgebouw gisteren in het Russische Belgorod is opgelopen tot 15. Ook raakten zeker 20 mensen gewond. Rusland beweert dat het gebouw is ingestort door een Oekraïense raketaanval. Het luchtafweergeschut zou de raketten hebben neergehaald, waarna brokstukken de flat troffen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat een aanval van Israël op Rafah mogelijk alleen maar voor meer chaos en geweld zorgt. Omdat er grote zorgen zijn over de gevolgen van het offensief, levert de VS voorlopig geen bommen aan Israël. Volgens Blinken heeft Israël geen geloofwaardig plan voor Rafah. Volgens hem worden de 1,4 miljoen Palestijnen niet beschermd bij een grondoffensief in de stad. De Netflix-serie Top Boy heeft 2 BAFTA TV Awards gewonnen. Dat zijn de belangrijkste Britse tv-prijzen. Top Boy gaat over een groep drugsdealers in Londen en won in de categorie drama. Actrice Jasmine Jobson kreeg een award voor haar ondersteunende rol. Ook de BBC-misdaadserie Happy Valley won meerdere prijzen. Eentje voor het meest memorabele moment in een aflevering. En Sarah Lancashire werd bekroond tot beste actrice. De Britse prins William verscheen bij de BAFTA-uitreiking onverwacht in een video. Hij feliciteerde actrice Floella Benjamin met de zogeheten Fellowship Award. Dat is de meest prestigieuze prijs in de Britse tv-wereld. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon. Later meer bewolking en ook kans op regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, zwetende handen, nog een laatste blik in de boeken. Vroeg naar bed. Deze week beginnen de eindexamens. En ja, de voorbereiding is het halve werk. En als ouder regel je tegenwoordig, als dat kan, extra hulp in de vorm van bijlessen of examentraining. Ik vind dat elk kind moet presteren op zijn eigen niveau. We hebben elkaar allemaal nodig in de maatschappij. Maar als je weet dat het er wel in zit, maar dat je kind even net het zetje nodig heeft om er te komen, en jij dat zetje niet kan geven omdat je financieel niet kan betalen, dan heb ik daar als ouder moeite mee. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is Vroeg van maandag 13 mei. Steeds meer ouders durven er niet op te vertrouwen dat scholen hun kinderen goed en voldoende lesgeven en schakelen bijlessen en examentrainingen in. Sterker nog, sommige middelbare scholen raden de ouders zelfs aan om een commercieel bijlesbureau in te schakelen vanwege hun eigen personeelstekort. Maar hebben al die examentrainingen en extra bijlessen wel het gewenste effect? Of werkt het juist ongelijkheid in het onderwijs in de hand? Daar ga ik over praten met Peter den Hartog, leraar in het bijzonder onderwijs in Rotterdam en actief binnen de Onderwijsbond en Rafke Hagenaars van het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel het LAX. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan ga ik ook even checken of Rafke er ook is. Goedemorgen, Rafke. Dat dacht ik al, die lijn, of in ieder geval, ze heeft nog niet ingebeld. Dus nou ja, misschien komt Rafke er nog bij. Tot die tijd moeten we het even met z'n tweeën doen, Peter. Moet Rafke even een briefje halen? Zo, maar ja, precies. Dan moet ze zich even vroeg melden, denk ik, hè? Ja, dat moet vroeg melden. Dat ja. Is, wacht je toch wel tijd in de les. Ja, precies, ja. Hele goedemorgen. Kun jij je eigen eindexamen eigenlijk nog herinneren, Peter? Ja, dat is nu, ik had het er van de week toevallig over, 22 jaar geleden. Zo joh. Ja, dat gaat harder dan je denkt. Ja. Mijn moeder was toen ziek, dus dat was toen spannend. En snel je eindexamen maken, snel weer naar huis. Mm-hmm. En wat ik daarna nog weet, is toch de hele lange zomer die daarna was. Ja, precies, ja. En het eindexamen ging vrij soepel, moest ik zeggen. Het was wel even spannend, maar uiteindelijk met vlag en wimpel geslaagd. Ja, maar je herkent, dat dus, voel je op een bepaalde manier altijd, die spanning die dan ontstaat zo een paar weken van tevoren. Dat moet jij ook merken in je klasse, of niet? Dan zie ik die gasten, dan worden ze net wat serieuzer. Mm-hmm. De examenbundels komen voorbij en ze gaan richting bibliotheek om te leren. Ja. En ik denk, ze hebben eindelijk door waar ik vanaf september, augustus al mee bezig ben. Jongens, waar je eindeloos op hebt zitten hameren, ja. Ja, ik wil jullie niet in de stress brengen, maar het is zover. Je eindexamen staat voor de deur. Ja. En ik gaf vooral les in de bovenbouw TL. Dus de ouderwetse MAVO, om maar even zo te zeggen. En dan moest je ze toch even wakker schudden van... jongens, het is een kort jaartje. Je moet vanaf nu gaan presteren. Ja, en dan zag je in maart, april zie je die omslag komen. Ja. Ja. Dan nog net op tijd, laten we het hopen. Heb je eigenlijk, toen jij examens deed... heb je toen ook eindexamentraining gedaan? Nee. Helemaal niks? Gewoon via school helemaal niks. Ja. Nee, en als je ergens moeite mee had, kon je even langs bij die docent. En die begeleidde je dan even. Maar dat programma zat gewoon zo goed in elkaar. Uh-huh. Je was gewoon aan het oefenen naar die examens toe. Ja. Rond maart. Want nogmaals, was je wel redelijk klaar met de stof. Had je schoolexamens afgerond. En dan ging je voorbereiden op je centraal eindexamen. Ja. Zoals het ook hoort natuurlijk. Ja, en zie je dat veel leerlingen van je nu wel die eindexamentraining doen... die jij niet hebt gehad? Nou, je ziet er een beetje tweedeling in. Ik zit tegenwoordig in het speciaal onderwijs. In het bijzonder onderwijs met speciaal onderwijs. Hiervoor zat ik op een VBO-school in het Rotterdamse. En dan hadden wij een beetje een tweedeling. We hadden de wat rijkere kinderen die... daar werd massaal de bijlesjuf en de eindexamentraining ingekocht. En je had wat armere kinderen, die hadden daar wat meer moeite mee. Dus die konden nog niet inkopen. Ja. En die kwamen nog wel gelukkig bij mij en mijn collega's terecht. Uh-huh. Maar je zag wel, daar zag je wel een verschilletje in ontstaan, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat was wel jammer. Ja, nou ja, over dat verschil en ook over die nadelen die daarbij komen kijken, daar gaan we over praten. Hè? Die ongelijke kansen die dat oplevert. Zit je nou te luisteren daar aan de andere kant van de radio en komen de vragen in je op als je zit te luisteren? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Jan van Poppel. Ik hoor trouwens een klein tikje in de lijn. Peter, heb je oortjes in? Of, nee. Oh, je hebt geen oortje. Nou goed, dan moeten we het met tikje doen. Het is niet anders. Is het aantal leerlingen de afgelopen tijd, de afgelopen jaren, dat gebruik maakt van die bijlessen toegenomen, Peter? Ja, dat is ontzettend toegenomen. Dat zie je aan de cijfers. Ik heb ze even niet paraat zo snel om 7:05 ochtends. Maar er was van de week bijvoorbeeld een artikel in de NRC verschenen over het aantal deelnemers bij een van die grote aanbieders. Ja. Ja, dat zie je echt. Ouders maken zich gewoon zorgen dat hun kind het niet gaat redden. Mm-hmm. Dus het neemt steeds vaker toe. Er zijn zelfs scholen, nou ik hoop niet, gelukkig werk ik er zelf niet. Die een bureau aanbevelen als eindexamentraining. Ja, ja, ja je zei net aan het begin ook al van ja, dat is eigenlijk niet hoe het hoort. Kun je dat uitleggen? Nou, heel simpel. Kijk, ik ben 4 jaar lang bezig met een docent geschiedenis. Ik ben 4 jaar lang bezig om die leerling alles te leren over mijn vak, wat hij moet leren richting dat eindexamen. Mm-hmm. Dus daar bouw je naartoe. Nou, dan. En hoe bouw je daar naartoe precies? Nou, je begint met de basis te leggen, standplaatsgebondenheid, bronnen behandelen. Je gaat de feitenkennis ook een beetje erin stampen. Mm-hmm. Dus je voedt ze een beetje op als historici. Ja. Want je geeft geschiedenis, hè? Even voor de duidelijkheid. Ik geef geschiedenis, ja. En dan komen ze in de bovenbouw, dan kiezen ze het... en dan ga je wat meer de diepte in op de onderwerpen. Mm-hmm. Ja, dat begint al in de derde. En dan hangt het een beetje vanaf wat voor type school je hebt... of je in de derde al met schoolexamens begint... Of in de vierde heb ik het even over de MAVO. En de HVWO is vergelijkbaar alleen weer wat langer bezig. En dan ga je met ze aan de slag. Ja, en als ik een goede docent ben, mag ik ervan uitgaan dat ik mijn leerlingen, nogmaals, rond maart klaar heb gestoomd. Of klaar met mijn schoolexamens. Die heb keurig niks afgerond. Dan hebben ze 1 deel van het cijfer te pakken. En dan ga ik de laatste maanden oefenen met de stof die ze al voor een deel hebben gehad in de schoolexamens. Ja. Om ze voor te bereiden op het centraal schriftelijk. Uh-huh. Nou, en als ik een goede vakman ben, waar ik wel vanuit mag gaan... en ik ga ook wel een beetje uit van de goede inzet van de leerlingen... want je moet wel wat doen om het examen te bereiken... Mm-hmm. Ja. Dan zie ik wat een leerling nodig heeft. Kan ik hem erbij gaan sturen en dan is hij helemaal voorbereid op het eindexamen. Ja. Ja, en dan zorg ik nog even dat je vlak voor het eindexamen nog even een turboles hebt. We moeten dat altijd. Dan krijg ik nog de laatste tips en tricks van... joh, als je in paniek bent, wat moet je dan doen? Eerste hulp bij paniek, zou ik maar zeggen. En dan is een leerling prima voorbereid voor het eindexamen. Alleen wat je nu ziet gebeuren, is dat ik dus van die leerlingen heb... die gaan een beetje onderuit gezakt zitten. Die denken, nou, wat die meneer de Hart vertelt, zal wel. Ik ga wel naar mijn student toe en met mijn eindexamentraining. Mm-hmm. En dan pik ik het daar op. Ja. Ja, en dat is natuurlijk niet de manier. Maar dat klinkt eigenlijk als een rare flex... dat we dan toch liever naar de bijlesdocent gaan... of luisteren dan naar de docent zelf. Hoe kan dat dan? Ja, dat vraag ik me ook af hoe dat kan. Nee, Weet ik niet. Ik denk dat het die eindexamen bureaus die focussen vooral op die trucjes die je aan moet leren. Mm-hmm. Kijk, en dat eindexamen is geen trucje. En met een paar trucjes kom je in een end. Ja. En misschien heeft het ermee te maken dat er een jonge student staat die wat frisser en fruitiger is. Ja, dat ze daar iets meer vertrouwen in hebben. Misschien heeft het ermee te maken dat, omdat ze bij mij toch wel redelijk verplicht zitten, ik te veel zeur. Ik weet het niet. Hm. Ik wou dat ik daar de oplossing voor had, want ja, dan kon ik een deel van het probleem tackelen, zou ik zeggen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat, en misschien is dat ook helemaal niet zo hoor, maar dat ouders dat natuurlijk ook stimuleren om die bijlessen te nemen. Ja, maar dan hoop ik ook dat we ouders hebben die stimuleren dat de leerlingen opletten bij mijn les. Ja. Ja. Daar word ik er een beetje chagrijnig van. Dat je denkt, ja, en zeker als ouder zou ik er chagrijnig van worden. Ik weet niet, ja, een beetje het gemiddelde zie je. Je bent toch zo snel voor zo'n pakket, wat was het nou? Ja, het loopt snel in de honderden. Ja, kon volgens mij oplopen tot €300 per maand. Ja. En dan moet je dat gaan lappen omdat je leerling gaat, of je leerling is van je kind, dat die gewoon niet oplet bij in de les. Ja. Wanneer beginnen ouders eigenlijk met het bijkopen, even tussen aanhalingstekens, van bijles voor hun kinderen? Dat begint al echt op de, dat zie je op de basisschool staan en dan heb je al die rekenprogramma's. Op de basisschool? Waar al die rekenen Nederlands en zo. Uh-huh. En in de richting van de... Ja, voorheen was dat de CITO-toets, die kennen we nog wel. Dat is de doorstroomtoets geworden. Dat ouders toch een beetje bang zijn voor het advies. Dus dan gaan ze toch een beetje bijlessen met die gasten. Maar wacht even, bang voor het advies? Wat bedoel je daar precies mee? Dat het advies te laag uitvalt. En dat te laag is dan dat ze bijvoorbeeld dat leerlingen naar het VMBO moeten? Ja. Okay. Dat het een van de mooiste onderwijsroutes is die we hebben. Maar goed, daar hebben we misschien nog wel meer over. Ja. En dan en daar begint het al. Nou ja, je zegt zo meteen meer. Daar wil ik dan nu wel alles meer van weten. Want dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk gek dat ouders soort van meer aandacht hebben voor de prestaties van hun kinderen. Dat is op zichzelf natuurlijk niet verkeerd. Maar nemen ouders dan ook geen genoegen meer met het feit dat hun kind naar het VMBO gaat? Nou, het VMBO heeft gewoon heel slecht gedaan. En die hebben we natuurlijk al jaren, het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs. En in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs zijn er 4 niveaus. Dat weten veel mensen bijvoorbeeld ook al niet. Uh-huh. Je hebt basis, je hebt kader, je hebt de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Ja. Nou, met die 4 niveaus kunnen we naar het fantastische mbo, waar je ook grofweg 4 niveaus hebt. Alleen mbo niveau 1 is voor de mensen die geen diploma hebben en alsnog een willen opstarten. Ja. En dan ga je van niveau 2, 3 en 4. Ja, en daar leren alle vakopleidingen die er zijn. Het is gewoon ontzettend mooi, zeker het mbo. Ga er eens kijken op open dagen. Er gebeuren daar ontzettend mooie dingen. Ja. Ik was er een paar weken geleden nog in Den Haag met Mondriaan. Daar hadden ze een studiedag en die was deels door de studenten georganiseerd. Ja, en als je dan ziet hoe die gasten daar aan het werk zijn, samen met de leerwerkelijk begeleiders, hoe ze worden opgeleid om een vak te leren. Ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Ja. Ja, en dan heb je het over gasten van 16, 17, 18... die gewoon jongvolwassenen worden en echt specifiek met iets bezig zijn. Yeah. Ja. En dat is super gaaf om te gaan kijken. En dat is ook, en er werken ook mensen vol met passie voor een vak. En dat is wel echt super leuk om te zien. Ja. Yeah. In tegenstelling tot als jij een leerling kunstmatig omhoog gaat kikken naar een misschien wel een HAVO-advies. Want dat is beter dan dat VMBO-advies. Mm-hmm. Qua bijlessen blijf je dan 5 jaar lang bezig. Om dat erin te pompen, want het wordt moeilijk meekomen. Nou ja, dan is de vraag hoe dat loopt op het HBO. Terwijl als deze leerling en dat noem ik altijd maar de koninklijke weg had genomen, of zelfs de keizerlijke weg, gewoon lekker op VMBO was begonnen. Dan kan je aan het eind van je VMBO kijken, hè, wat ben ik meer? Ben ik nog een beetje theoretisch? Ben ik nog niet wat ik wil? Dan kan je doorstappen naar de HAVO. Dat is hard werken, absoluut. Maar je kan ook doorstappen naar het MBO 4. Als je weet wat je wil. En na je MBO 4, als je dat HBO al nog wil, hè, kan je al nog doorstromen naar het HBO. Ja. Dat is vrij makkelijk, of makkelijk, ook hard werken. Maar die route is vrij makkelijk te bewandelen. Ja. Eigenlijk hoe je het nu zegt, Peter, denk ik van ja, waarom zien mensen dat dan niet in? Of waarom is het reflex dat toch al op vroege leeftijd meer bijlessen worden genomen om kinderen maar op een hoger niveau in te laten stappen? Dat is dan in die zin helemaal niet nodig. Nou ja, dat denken wij ook niet. Kijk, ik zit ook nog eens een keer bij de Algemene Onderwijsbond en ik ben zelfs docent. Ja. Zorg nou gewoon. En we selecteren wel vrij vroeg in Nederland. En daar moeten we wel reëel in zijn. En dan selecteren bedoel je met wanneer mensen naar de middelbare school? Oh, de basisschool, ja. Dan zit je natuurlijk met die doorstroomtoets en dan wordt je middelbare schoolniveau bepaald. Ja. Nou, dat is vrij vroeg. Uit verschillende onderzoeken blijkt, moet je afvragen of dat zo wenselijk is of het toch niet toe willen naar een langere brugklas, bijvoorbeeld van 3 jaar. Mm-hmm. Dan zijn leerlingen wat ouder, kunnen we misschien wat beter selecteren. Ja. Nou, dat is wel 1 ding wat we hebben. Maar aan de andere kant hebben wij wel een ontzettend mooi stapelsysteem, wat ik net uitleg. Mm-hmm. Nou ja, eigenlijk dat je door kunt stromen vanuit VMBO naar HAVO, van MBO naar HBO, dat bedoel je? Ja, dat bedoel ik. En dat je vanuit het HBO weer door kunt stromen naar de universiteit. En zo kan je op allerlei manieren stapelen. En ik denk dat dat bij veel ouders onduidelijk is. Ja. En dat je dat, als we dat eens goed gaan uitleggen en ook eens goed laten zien hoe mooi het MBO is, dat we ook een stuk verder komen. We hebben tekort op de arbeidsmarkt waar je u tegen zegt. Ja, en waar worden die mensen opgeleid? Op de MBO. Ja. Ja. En dat is toch wel iets waar we wat meer bij stil moeten staan. Ja. Nou ja, naast die verandering, eigenlijk bijna een mentaliteitsverandering die dan volgens jou nodig zou zijn, is het natuurlijk nog steeds zo dat steeds meer leerlingen bijles krijgen. Lang niet voor alle scholieren is het mogelijk die extra ondersteuning in te kopen, of voor ouders van die leerlingen om het in te kopen. Laten we heel even luisteren. Dat geldt namelijk ook voor deze VWO-eindexamenleerling. Die spreekt in het programma Spraakmakers. Dus ik heb nu 8 vakken waar ik voor bezig ben. Ik heb geen huiswerkbegeleiding. Niet nodig? Nou, ik zou natuurlijk allemaal helpen. En ik denk dat ik betere cijfers zou halen als ik begeleiding zou hebben. Maar het is, ik weet niet of ik dat mag zeggen, het is wel heel duur. Ik vind het echt best wel prijzig. Ja, weet je de prijzen? Nou, ik heb bijvoorbeeld bij het huiswerkhuis hier in Steenwijk, is het volgens mij €200 per maand. Wat zou het je gebracht hebben, denk je? Nou, ik denk dat ik hogere cijfers had gehaald. En ik denk dat ik met minder stress mijn jaar door zou gaan. Als dat wel beschikbaar was geweest. Ja, dat denk ik echt. Ja, Peter, hoe luister jij naar zo'n leerling? Oh, ja, mijn handen jeuken als mentor en docent om die leerling te gaan helpen. Ja. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we jou nog verder helpen? En ook wel een stukje woede natuurlijk, hè, dat de ene leerling dat wel kan en de andere niet. Ja, dat leidt zelfs wel een beetje tot frustratie, zou ik maar zeggen. Dus, ja, je zegt een beetje tot frustratie, maar waar komt het dan precies vandaan? Omdat het oneerlijk is. Dat je ziet dat je leerlingen hebt die waarschijnlijk hard werkt, zijn best doet, zelfs nog niet de middelen heeft. Want daarom zit je op school, hè, om dat goed aan te pakken, om je huiswerk goed aan te vliegen. Ja, en die heeft dan wel een klasgenootje waarvan vader of moeder zegt, joh, die €200 lap ik wel. Mm-hmm. En die heeft dan wel een voorsprong. En zo voelt de leerling dat ook. Ja, en dat kan nooit de bedoeling zijn, natuurlijk, dat er verschillen zijn. Hè, dat is te accepteren dat één leerling soms slimmer is dan de ander. Maar dat je puur op basis van de portemonnee van je vader meer of minder kansen hebt, ja, dat gaat druist bij mij tegen alles in. Ja. Dat trek ik slecht. Ja, en dat levert dus ook ongelijke kansen in het onderwijs op. Of is dat dan te hoog van de toren blazen? Nou, dat levert ongelijk. Ja, zeker. En alleen al als jij dat gevoel van achterstand hebt. En wat die leerling ook zegt, hè, van dan was ik echt wel wat verder gekomen, had ik wat meer rust gehad, wat minder stress gehad. Dan leidt dat tot ongelijke kansen uiteindelijk. Ja, denk je dat stukje, hè, want naast die prestatiemaatschappij, zeg maar, die dus ook aangewakkerd wordt door ouders die al op vroege leeftijd bijles inkopen, bijkopen, om het maar zo te zeggen. Daarnaast noemt zij inderdaad ook die stress. Is dat, denk je, een onderbelicht onderwerp onder, onder middelbare scholieren? Dat daar weinig over gesproken wordt? Ja, daar wordt wel over gesproken. Je zit snel allemaal in de faalangsttrainingen en dat soort dingen. Dus dan zit je gelijk in het wat extremere, dat het echt een probleem vormt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we een ontzettende prestatiedruk hebben onder leerlingen. Ja. Waar we rekening mee moeten houden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel iets van alle tijden, hè, dat je moest presteren. Maar er zijn, je zit ook al met het sociale media gebeuren waar leerlingen voor een gevoel moeten presenteren. Ik denk dat je dat als school wel bespreken moet maken, moet inspelen op deze tijd. En sommige scholen doen dat ook. Mm-hmm. Met lessen en met mentoraat en dat soort dingen. Ja, ja, om daar dus over te spreken. Ja, precies. Ja, sommige scholen, tenminste, zo las ik onder andere in NRC, een artikel in de Volkskrant ook, bevelen dit soort bijlesbureaus, of bureaus die die eindexamentrainingen geven, dat zijn vaak dezelfde soort bureaus, die bevelen dit soort bureaus zelfs aan bij de ouders. Waarom eigenlijk? Waar komt dat vandaan? Ik heb geen idee. Ik vind het getuigen van wantrouwen in je personeel. Mm-hmm. Ik ben er echt woedend over. Als het dat bij mij zou gebeuren, dan zou je eigenlijk tegen mij zeggen als directie, meneer De Hartgroen doet uw vak niet goed. Ja. En dat vind ik echt, ik ga het gewoon zeggen, ik vind het echt gewoon schandalig. En ik denk als ze het aanbieden dat ze dan of bang zijn voor hun eindexamenresultaten, dat ze die dan hoger willen hebben of zo. Mm-hmm. In het positiefste geval zou het kunnen zijn dat je je eigen docenten wil ontlasten. En de leerlingen nog één keer een extra iets mee wil geven. Ja. Maar ik vind niet dat je als school dat voor punt 1 voor de leerling niet kan aanbevelen, omdat het ze extra kosten jaagt. En punt 2 ook gewoon naar je personeel niet kan maken. Mm-hmm. Je mag toch verwachten dat als jij een bevoegd docent hebt die lesgeeft aan de bovenbouw, HAVO, VWO, MAVO, dat hij zijn vak verstaat en zorgt dat alle leerlingen goed richting het eigenlijk samen gaan. Ja. Ja, nou ja, een van de redenen die genoemd wordt in die artikelen heeft wel degelijk te maken met het personeelsbestand. Namelijk dat dat te klein is, dat er een groot lerarentekort is. Waardoor, nou ja, wat jij net vertelde over hoe je die basis opbouwt en hoe je leerlingen richting het eindexamen leidt, dat dat niet altijd lukt. Ja, en dan kan een beetje extra hulp helpen. Maar dan moet je ook nog oppassen. We hebben corona-jaren gehad natuurlijk. Hè. Toen waren er allerlei hiaten bij leerlingen, want ze hadden minder les gehad. Mm-hmm. Nou, als school hebben wij toen van die bureaus ingehuurd om die leerlingen bij te spijkeren. Nou, uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat er een verkeerde dingen aan zijn geleerd. Dus dat ik die leerlingen weer opnieuw moest laten bijspijkeren. Dus dat kijk, als er een tekort is van ervaren goede docenten, los je dat niet op door eindexamen begeleiding. Nou, kijk, begeleiding kan geen kwaad, maar door een soort superstudent in te gaan vliegen die dat allemaal wel even fixt op eindexamenniveau. Ja. Ja, dat kan niet. Daar zit zo'n verschil in kennis tussen en ervaring tussen. Dat krijg je nooit dichtgelast, denk ik. Nou ja, over dat verschil laten we daar zo over doorpraten. Ook over die superstudenten, want daar is nogal wat om te doen. Zit je nou te luisteren en heb je vragen, blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1 app, want dan leg ik ze zo voor aan Peter. Gaan wij ondertussen even luisteren naar muziek. Ja, al die eindexamenleerlingen, het kan niet anders dat ze nerveus zijn. Dus van Jordan Racky is dit Nerve. Once I borrowed the candies to my lover's heart. But the store was too full. And that envelope had a letter. That scarcely home. Back in silence is where it all began falling apart. I was always a clumsy speaker, and we couldn't find one another in that scarcely room. Mark my words, I say I'm guilty of no poetry. I was working, I confess. See the courage in her eyes in that scarcely room. There were words of disagreement. But we talked to find the answers in a mutual disposition, and that scarcely room. How can I find a reason to love you when I don't love myself? Had stole a fire, so was her who put the flame out in that scarcely room. Caught it dressed for the occasion, yet not filled with glee. His hands reaching for the curtain, she was quick to put the light out in that scarcely room. How can I find a reason to love you when I don't love myself? How can I find a reason to love you when I don't love myself? How can I find a reason to love you? I'm not afraid. Van Jordan Racky hoorde hier op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, Peter, ik heb wat mooie vragen uit de NPO Radio 1-app. Farah die vraagt, of die zegt eigenlijk... op het schoolplein van mijn kind heb ik meegemaakt... dat commerciële bijlesbureaus op sluwe wijze leerlingen weten te lokken... voor dure bijlessen door flyers uit te delen. En deze flyers wekken ten onrechte de indruk dat het kind bijles nodig heeft... of dat de bijles vanuit de school wordt georganiseerd. Zou de eerste stap niet moeten zijn om deze commerciële bijlesbureaus... van het schoolplein te weren? Ja. En dan is de vraag, zo ja, hoe kunnen we dat doen? Gewoon een verbod erop stellen. Volgens mij is Dennis Wiersma, onze vorige minister van Onderwijs... er ook mee bezig geweest om... nog een motie zelfs geweest... van de SP-Kamerlid... Peter Quint en Lisa Westerveld van GroenLinks. Mm-hmm. Peter Quint is inmiddels weg. Om de reclame gewoon te verbieden. Voor het schaduw... Ja, dat noemen wij dan schaduwonderwijs voor het bijlesonderwijs. Ja, het schaduwonderwijs. Dus, ook een interessante term is dat. Want dat wordt dus gebruikt voor die bijlessen en die eindexamentrainingen. Ja. Maar merk je ook dat bij jou op school dat gebeurt? Nee, wat minder. Maar het gebeurt wat slinkser. Dus ze krijgen bijvoorbeeld voor de eindexamens krijgen een bepaald tijdschriftje. Dan krijgen wij een grote doos toegestuurd. En daar zitten allerlei reclames in voor bijlesinstituten en dat soort zaken. Dus... Mm-hmm. Ze doen het op slimme manieren. Ja. Dat is een beetje de ellende. Ja, en via social media... Nou, dat klinkt echt als een boomer, hoor. Maar via de sociale media gebeurt het natuurlijk ook veel. En daar heb je natuurlijk weinig grip op. En dat is wel lastig. Ja, ja. En ik denk dat we ook gewoon een taak als school hebben. Dat wij gewoon goed aan ouders moeten... En als docent dat wij goed aan ouders moeten uitleggen. En ook aan de leerlingen van... Joh, dat heb jij niet nodig. Je bent gewoon hartstikke lekker bezig. Ook naar zo'n eindexamen toe. Het is een stressvolle tijd. Kijk, natuurlijk, als docent begin ik in september te zeuren... dat jij in mei centraal schriftelijk moet doen. Dat spannend is. Ja. Nou, dat hou ik tot de hersenvakantie voor om je een beetje wakker te houden. En als ik zie dat het echt... ik had dan de mentorklas vaak gezegd... ja, jullie beginnen allemaal wel te zeuren. We hebben nu maar wel stress. Nou, en dan probeerde je nog een keer uit te leggen... joh, dat het jaar is maar kort en daarom doen we dat. En als we nu gewoon goed ons best doen, is er niks aan de hand. Dan lukt dat wel. Ja. En juist als je nu dingen niet snapt, stap dan nu naar ons toe. En dan gaan we gelijk vanaf het begin af aan de slag. En dan kunnen we jou goed begeleiden. Ja. Dus mensen die, dus leerlingen die flyers krijgen of die iets op hun Instagram zien van een bijlesbureau. Daartegen zeg je eigenlijk van, joh, dat heb je echt niet altijd nodig. Nee, meestal heb je het niet nodig. Ja. Kijk, en dan kom je op personeelstekorten en drukte. Of ik heb ook wel eens een leerling gehad die had moeite met Engels. Maar die had ook een relatie met haar Engels docent. Kijk, het is mensenwerk. Hm. Die twee die gingen gewoon niet door een deur. Ja. Nou, er was ook geen collega beschikbaar om haar bijles te geven. Nou, toen heb ik een keer tegen die ouders gezegd... Nou, misschien is het wel eens slim om samen even een paar weekjes bijles te doen... om even wat theater aan te vullen. Ja. En dat is ook een paar weekjes, want dan heb je je gaatjes gevuld... en dan heb je dat zelfvertrouwen weer... en dan haal je voor de volgende toets, bij wijze van spreken... een 6 of een 7 voor je Engels... en dan heb je dat zelfvertrouwen weer om door te gaan. Ik heb het als geschiedenisdocent ook wel eens bij vrienden van mij gedaan. Een vriendin van mij belde laatst... haar dochter was niet zo goed in geschiedenis... wat ringen dingen mis met het beantwoorden van vragen. Nou, dat heb ik ook nog telefonisch gedaan... een uurtje samen daarna gekeken... Nou, de volgende keer haalde die meid een 8 voor de toets. Ja. Nou, dan ben ik 2 uurtjes bezig geweest. En nog ineens zei de bijzondere dingen, maar gewoon even rustig naar die stof gekeken. Hoe beantwoord je nou een vraag? Mm-hmm. Ja, en toen ging het in 1 keer goed. Ja. Dus die bijlessen heb je ook niet al. Het is bijles, dus die heb je even nodig. En dan ga je gewoon zelf van het is door. Het is geen noodzakelijk iets om dat maanden aan 1 stuk vol te houden. Nee, duidelijk. Nee. Aisha vraagt, zou het niet de verantwoordelijkheid van de scholen moeten zijn... om kosteloos bijles te regelen voor leerlingen die het wel nodig hebben? Nou ja, kijk, het is de taak van de scholen om gewoon goed onderwijs te regelen. Dus kijk, en of het dan bijles is of in de lessen zelf... het is de taak van scholen om goed onderwijs te verzorgen. Mm-hmm. En of de vorm bijles daarbij past, dat kan zo kunnen zijn. Of de huiswerkbegeleiding bij past, hangt een beetje van type school af. Dus ja, in grote lijnen wel. Maar ja, of je dan het labeltje bijles eraan moet hangen, ben ik een beetje voorzichtig in. Omdat dat impliceert dat ik dan als docent in mijn extra tijd, die al vrij krap is, nog 30 kinderen in de rij heb staan voor bijles. Ja, precies. Ja, en daar moet je mee oppassen. Maar ik denk wel dat je als school gewoon die taak in principe hebt om te zorgen voor goed onderwijs. Ja. Dan moet je met elkaar daar een passende oplossing voor zoeken. Mm-hmm. Ralf die stuurt in de NPO Radio 1 heb eigenlijk een vrij strenge opmerking. Hij zegt, scholen raden bijles aan omdat ze worden afgerekend op slagingspercentages. Ja. Ben je het daarmee eens? Nou, daar zit een angst van bestuurders. Mm-hmm. Dus van de mensen die de leiding hebben over die school, en die gaan kijken naar een slagingspercentage, en als dat wanko is, dan gaan ze, kat in het nauw maakt rare sprongen. Dan gaan ze bijles adviseren. Maar ja, aan de andere kant, jouw eindexamencijfer bestaat, of je eindcijfer bestaat uit twee delen. Uit je schoolexamen en uit je centraal schriftelijk examen. Dus die examens die nu bezig zijn, hè, waar alle leerlingen tegelijk hetzelfde examen aan het doen zijn. Ja. Ja, met een beetje bijles, al zijn die studenten nog zo knap en nog zo goed, als je het een punt omhoog krijgt, is dat het maximum. Nou, dat is een half punt op je gemiddelde. Natuurlijk, dat maakt wel uit. Maar ja, ik denk dat je dan gewoon als school vertrouwen uit moet stralen in je collega's. Mm-hmm. En zorg dat je collega's goed hun werk kunnen doen. Dat dat belangrijk is. En dan kan je misschien beter wat takenwijze weghalen administratief. Dat je zegt, hey, dat gaan wij op een andere manier oplossen. Daar huren wij iemand voor in die dat heel goed kan. En jullie zorgen gewoon dat jullie doen wat jullie goed kunnen. En dat is lesgeven. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Want ook dat zorgt volgens jou of resulteert volgens jou in hogere slagingspercentages. Daar is die bijles niet voor nodig. Ja. Nee, als jij gewoon een goede. Ja, het valt of staat met een goede bevoegde docent van de klas die goed uitgerust is en goed de tijd heeft voor leerlingen. En dat is natuurlijk wel lastig, hè, want we hebben ontzettend leraartekort. Dat begrijp ik ook wel. Kijk, vakken als wiskunde, Nederlands, Duits even uit mijn hoofd hoor. Er zijn moeilijk mensen voor te krijgen. Mm-hmm. Maar dan moeten we wel goed zorgen voor die mensen. En dat gaat nog worden mis. Ja, nog één vraag van Faya. Is er een verschil tussen jongens en meisjes in hoeveel ze gebruik maken van bijles eigenlijk? Is er iets over bekend? Nee, weet ik niet of daar iets over bekend is. Maar wat je wel ziet, is dat over het algemeen meiden wat meer voor oplopen in ontwikkeling dan jongens. Dus ze zijn iets serieuzer aan de slag. Mm-hmm. En bij jongens komt dat wat later. Dus dat is, dus je zou best wel kans hebben dat het bij meiden wat groter is dan bij jongens. Ja, ja, ja, nou, maar goed, dat is een aanname die ik maak. Ja, we hebben geen keiharde cijfers nu. Zit je te luisteren en heb je nog meer vragen dan al die mooie vragen die al gesteld zijn? Blijf ze dan vooral stellen hier in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dan even iets heel anders. In de zee bij Tahiti wordt vandaag de bouw van een omstreden surftoren afgerond. Tijdens de Olympische Spelen wordt de toren gebruikt door de jury van de surfwedstrijden. En de bestaande, de oude houten toren die bij andere wedstrijden werd gebruikt, die voldeed volgens de organisatie van de Spelen niet aan de veiligheidseisen. De plaatselijke bevolking heeft lang geprotesteerd, veel geprotesteerd, ook tegen de nieuwe toren. Volgens hen tast die constructie namelijk het zeldzame koraalrif aan. En de locatie in Tahiti staat bekend als een van de beste surfspots ter wereld. Maar ja, goed, dat protest was tevergeefs. De toren is gebouwd en daarom krijg je nu wat muzikale surfles van Nederlandse bodem. Hier is Typhoon met surfen. Mits de juiste tijd, maanstand, windrichting en de onderstroom. Zoveel variabelen dat je geen zin meer hebt om eraan te beginnen. Ook als de zee het wel zou willen. Eindstand is de golf laf en de zee droog. Wax mijn surfplank en verzorg het zo als verse olie voor een binnenmotor of een buitenboord. Spoor de zee aan, fluister in haar oor. Ik neem je niks kwalijk, misschien dan morgen. En is het niet morgen, dan kies jij maar op welke dag dan wel. En dan hoor ik het, ik wacht op de golf. Reddington in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Hoogstand, niks virtueels dat vervangt die dans. Niks virtueels dat vervangt die dans. Niks virtueels dat vervangt die dans. De balans, de behoefte. Alle dagen mee, af en aan de zee. We zeggen zo. Alle dagen mee, af en aan de zee. maakt, is het goud voor degene die geduld heeft. Al is het voor de vorm, in de pool van oneindige liefde is vorm slechts een bijkomstigheid. En als we toch nog voor de vorm bij elkaar zijn, kan ik dan ook nog voor de vorm aan je zitten? Hoe zit dat? Ik mag zeggen dat ik zonder kan. De mond spreekt uit waar het hart niet over uit is, maar goed surfen dus. Ondertussen kus ik je denkbeeldig en anders vis ik op het net, gefilterd op wilde zeeën, terwijl het lucht is en ik weet het. Geen cup hier te beleven, ik wacht op de golven. Steve Eddington in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Droogstand, niks virtueels dat vervangt die dans. Niks virtueels dat vervangt die dans. Niks virtueels dat vervangt die dans. De balans, de behoefte. Alle dagen mee, af en aan de zee. We zeggen zo. Dan. Je bent de beste zee die je kan zijn, toch ontbreken wat. Mislukte aanrakingen maken het stroef. Ik bedoel, dit is de 90ste dag, dus ik doe wat ik eerder had moeten doen. Verder erop uit, leer je weer opnieuw kennen, neem het uit. Onderzeese beven, ribbeling op het water. Golf toppen hoger en we daar op de golven. Steve Eddington in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Roofstand, niks virtueels dat vervangt die dans. Niks voor die wils, dat vervangt die dans. Niks voor die wils, dat vervangt die dans. De balans, de behoefte. Alle dagen mee, af en aan de zee. We zeggen zo. Typhoon met surfen, dat hoorde je tijdens Vroeg op NPO Radio 1. Een hele goede morgen, je luistert naar Vroeg van maandag 13 mei. Heb je rijke ouders, dan is de kans groot dat je als eindexamenkandidaat een stuk geruster deze examenweek ingaat dan andere leerlingen. Het kan zijn dat je bent geholpen, namelijk met de bijles van een commercieel bureau. Mits natuurlijk de kwaliteit van zo'n bedrijf goed bleek te zijn. Nu het aantal examentrainingen en bijlessen aan scholieren hand over hand toeneemt, duik ik samen met mijn gasten. Of althans, ik had gehoopt dat Rafke Hagenaars van het Lakse ook was geweest. Altijd mooi om het perspectief van een leerling mee te nemen in zo'n gesprek. Maar die is helaas nergens te bekennen. Gelukkig heb ik wel Peter den Hartog, leraar en bestuurder bij de Onderwijsbond, aan de lijn. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Liceo, dat is een van de grootste bijlesbedrijven van Nederland. Zij geven aan meer dan 6000 middelbare schoolleerlingen huiswerkbegeleiding. En in de weken voor de eindexamens die morgen dus starten, verzorgt het bedrijf voor zeker 16.000 mensen examentrainingen door heel Nederland. Ik las afgelopen week een artikel in NRC over studenten die vanuit Liceo, dat grote bijlesbedrijf dus, als vervangend docent naar scholen gestuurd worden vanwege een nijpend lerarentekort in ons land. En een quote van een student was: gelukkig kreeg ik 's ochtends tips in de docentenkamer, zodat ik niet zou verzuipen voor de klas. Dat is nogal een uitspraak, vind je niet, Peter? Ja, en het is ook schandalig als je studenten zo voor de klas zet. Wij hebben al ontzettend probleem met een lerarentekort. 1 op de 5 jonge docenten stopt. Ja, en in de eerste 5 jaar volgens mij, hè? Of in de eerste 4 jaar. Ja, 5 of 4, dan wil ik even uit zijn, maar in ieder geval te snel. En dan zetten wij dus als een commercieel bijlesbureau leerlingen onvoorbereid voor de klas. Ja. En die laten wij, ik weet niet, ik zou niet weten wat ze verdienen, maar ik denk dat het ook nog wel tegenvalt. En die laten we daar gewoon verzuipen. Mm-hmm. terwijl het echt een vak is. Ja, dat doet een beetje pijn aan mijn lerarenhart als je dat op die manier doet. Ja, ja. Ik word er zelfs een beetje boos om. Een beetje heel erg boos. Ja, nou, maar, want ze zetten inderdaad de studenten in die dan dat lerarentekort op een manier opvangen. Je zou kunnen zeggen dat is best een sympathieke manier van dat lerarentekort enigszins tegengaan, toch? Ja, op zich, kijk, als je dat op een goede manier organiseert, de student kan ervaring opdoen. Het is voor leerlingen ook wel eens leuk, hè, om een student te zien. Die zijn wat jonger in leeftijd. Maar er zit ook wel een gevaar aan natuurlijk. Hebben die, punt 1, ik ben verplicht om een verklaring omtrent gedrag in te leveren dat ik geen gekke dingen heb gedaan in mijn verleden. Hoe zit het met de student? Moet ik dat ook doen voor die reco? Ik weet het niet. Punt 2, studenten zijn vaak jong, ze hebben weinig ervaring. Is er toezicht op hoe zij met die leerlingen omgaan? Een stagiair mag bij ons niet zomaar lesgeven. Dan moet hij eerst bepaalde stappen doorlopen hebben in zijn opleiding. Hoe zit dat met die studenten? Punt 3. Hoe is de kennis van die studenten? Ik heb ook in hetzelfde artikel gelezen dat ze een de handouts kregen. Lees die maar door, dan moet het wel lukken. Ja, een online cursus van 1,5 uur las ik. Ja. Ja, nou ja, een leraaropleiding duurt 4 jaar. Dus ik vind het knap hoe die reco dat doet. Ja, en hoe is die kwaliteit voor die leerling dan? En hoe gaat dat verder? Mm-hmm. En is het altijd wel... Kijk, je werkt met jonge leerlingen, een jonge student voor de klas. Ja, let ook op dat je toch wel in een machtspositie zit als student. Ja, ja. Zeker, ja, ja, en dat is... Zeker als je met jonge leerlingen werkt, past daar ook mee op. Hè? Een foutje is zo gemaakt. Ja. Dus kijk daar ook maar uit. Wat ik zat te denken eigenlijk toen ik dat artikel las in NRC over die studenten die dus vanuit liceo naar scholen worden gestuurd. Het heeft wellicht ook een soort zelfversterkend effect. Hè? Het feit dat bedrijven als liceo vervangende docenten levert, dat maakt dat op de lange termijn wellicht de kwaliteit van het onderwijs daalt. En dat maakt dan weer dat meer mensen en meer ouders gebruik zullen maken van bijlessen bij bijvoorbeeld zo'n liceo. Of zie ik dat helemaal verkeerd, Peter? Nou ja, het is iets wat zichzelf in de staart bijt. Hè. Het gaat maar door. En ieder jaar komt de staat van onderwijs uit. Er staat in hoe het staat gesteld met het Nederlands onderwijs. En je hebt de PISA, dat is een internationale scoringslijst, hoe het staat met onderwijs. En ieder jaar zie je dat wij gewoon zakken. Dus het wordt ieder jaar minder. Nou, ja. Dan zien we dat we een ontzettend groot lerarentekort hebben. Ja, dan gaan we labmiddelen gebruiken om dat op te lossen. En inderdaad, wat je zegt, dan is een van die labmiddelen is dan maar bijles of studenten eerder voor de klas zetten. Want kijk, niet alleen Lireco doet het, hè, studenten voor de klas zetten. Het gebeurt ook heel veel op scholen. Dat noemen wij groenpluk. Mm-hmm. Dan leerlingen groenpluk, die studenten. Ja, groenpluk noemen we dat. Ja. Je hebt een goede student van de hogeschool, die komt stage lopen. Ja, en voordat je het weet gaan ze die wat uren geven. En dat is leuk voor die studenten, hè, want die verdient een paar grijps daar. Of die verdient daar aardig mee. Ik moet ook daar nog bij vermelden dat als jij stage loopt in het onderwijs, je geen stagevergoeding krijgt. Dus dat doe je gewoon liefdewerk uit papier. Dus daar zijn we als vakbond nog heel hard bezig om die stagevergoeding door te drukken. Maar met die groenpluk zie je dus dat ze kleine baantjes aangeboden krijgen en zelfstandig voor de klas gaan staan. Mm-hmm. Nou, gevolg is dat je druk toeneemt. Kijk, een studie, in principe ben je daar gewoon een hele week mee bezig. Als je daarnaast nog parttime of meer werkt, dan komen je studieresultaten onder druk te staan. Dus wat zien we gebeuren is dat veel van de jonge studenten of vertragen met hun studie of echt in de knoop komen om een goed af door die groenpluk. Sorry Peter, je verbinding viel heel eventjes weg. Dus Waar was ik gebleven? Ja, over dit was echt de groenpluk. Ja, precies, de groenpluk, ja. Nou ja, maar je ziet dus dat veel van die studenten daardoor ook weer afhaken. Dat was hem, En te snel weer uitvallen met klachten, want ja, best wel. Kijk, een zwaar beroep, straten maken, stukken door, dat zijn zware beroepen fysiek. Mm-hmm. Bij ons, wij hebben altijd die verantwoordelijkheid voor die 30 kinderen in je klas. Nou, je hebt toch wel gemiddeld 12 klassen. Kijk, en dat is bij ons de verantwoordelijkheid die je hebt. Je wil dat die gasten goed terechtkomen, dat ze wat gaan maken van hun leven. Ja. En zeker als jij net afgestudeerd bent, of nog niet eens afgestudeerd bent, en je krijgt die verantwoordelijkheid al, is dat best behoorlijk wat ermee om te gaan. En zie je gewoon dat veel leerlingen of studenten uit gaan vallen. Ja. Ja, ja. En dus dat wordt dan opgelost met, je noemt het al, groenpluk. Dat is dan een korte termijn oplossing. En met die studenten superhelden of superstudenten. Hoe worden ze ook? Superstudenten. Ja, zoiets werd ook in dat artikel genoemd. Maar dat zijn vrij korte termijn oplossingen, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Dat zijn hele korte termijn oplossingen. En we moeten echt met elkaar gaan kijken naar de lange termijn. Er moet echt een deltaplan komen voor dat lerarentekort. Ja. We zien gewoon dat er komt een vergrijzingsgolf aan, of die is gewoon al gaande. Er gaan gewoon heel veel collega's van mij met pensioen. Mm-hmm. En terecht, die hebben lang genoeg gewerkt. En misschien kunnen ze nog een paar uur naar een pensioen wel draaien. Maar daar los je een tekort niet mee op. Nee. Nou, dan zien we gelukkig wel een klein leerlingenkrimp, zou je denken. Want als je de cijfers bekijkt, dan komen er minder leerlingen in het onderwijs. Dus zij denken, we hebben minder klassen te vullen. Maar ja, goed, of ik nou 20 leerlingen in mijn groep 8 heb of 30, er moet nog steeds een docent voor staan. Ja. Dus daar los ik dat ook niet mee op. Dus we moeten gaan werken aan het Deltaplan. Nou, wat zouden we daarin kunnen doen? We zouden met elkaar eens kunnen gaan kijken naar onderwijstijd. In Nederland geven wij best wel veel uren onderwijs aan onze leerlingen. Kan dat minder? Nou, als je gaat kijken of dat minder kan, moet je ook gaan kijken met elkaar naar je wat onderwijs je in die onderwijstijd. Dan noem je het curriculum. Mm-hmm. Hoe kunnen we dat bijstellen? Nou, en tot slot, als je nou mensen wil trekken en jij bent student en je krijgt voor heel veel opleidingen wel een stagevergoeding, maar in het onderwijs nog steeds niet, dan moeten we daar kunnen we in ieder geval snel iets aan gaan doen. Ja. Dat we die stagevergoeding doorkrijgen. En daardoor misschien zorgen dat het aanlokkelijker wordt om de leraaropleidingen te gaan doen. Ja. En wat daar misschien ook nog wel bij zou kunnen helpen, is als we iets gaan doen in het collegegeld. Dat je eens zegt van, hey, als je nou de docentopleiding gaat doen en jij, ik noem maar wat, jij blijft 4 of 5 jaar docent, dan is je collegegeld gratis of zo. Ik noem maar iets. Dat gebeurt bij de politie ook. Is je opleiding ook gratis? Waarom is dat niet voor je zoiets belangrijk? Ja, dat kan werken ook als stimulans, wil je zeggen. Ja, dat kan denk ik werken als goede stimulans. Ja. En dat soort dingen. Eén moet heel goed gaan kijken hoe je mensen beter kan ondersteunen in de administratieve taken. Mm-hmm. Waar zit daar nog de ruimte in? Dus er zijn wel echt genoeg dingen om naar te kijken. Maar we moeten wel nu voor de lange termijn bezig gaan. Ja. En dat is nu echt hoofdzaak. Toen ik in 2002 eindexamen deed, toen stonden in dat jaar de krantenkoppen al vol dat er een gigantisch leraartekort zou komen. Luc Hermans was toen minister. En we zitten nu echt in dat gigantische leraartekort, met alle gevolgen van dien. Ik wil er even wijzen dat 1 op de 3 15-jarigen niet goed kan lezen en rekenen. Ja. 1 op de 3. Dan hebben we als maatschappij een ontzettend groot probleem. Ja, ja. Een van die manieren om dat op de korte termijn op te lossen, althans, dat denken veel mensen, zijn alsnog die bijlessen. Hè, daar ben jij het niet mee eens, maar dat wordt, dat wordt op grote schaal gedaan. Jij werkt met leerlingen die bijlessen nemen, die eindexamentrainingen doen, ondanks dat je denkt, dat moeten ze eigenlijk allemaal op school leren. Merk je dan dat dat huidige systeem ervoor zorgt? Merk jij verschil tussen leerlingen die wel bijlessen nemen en die geen bijlessen nemen? Minimaal. Ik denk dat het, en het kan een groot verschil zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een kwart punt, misschien een half puntje op je eindexamen is. Yeah. En dan heeft het er meer mee te maken dat die leerlingen bepaalde door die training en heel intensief te oefenen met zo'n vak, vlak voor je eindexamen, slijt dat gewoon wat beter in. Ja. En dat is denk ik het verschil. En dan heb ik ook nog de serieuze leerling die zelfstandig gewoon hard werkt en waar thuis ook naast hem wordt gezeten, die bij mij even een mailtje stuurt van, joh meneer de Hart, wat kan ik nog doen? Ja. Die haalt het. Ja, ik vind echt de verschillen minimaal. En wat je ook nog eens hebt, als je gewoon gaat kijken naar het verschil tussen het schoolexamen, en dan kom ik weer, hè, dat centraal schriftelijk examen, de gemiddelde leerling, en daar letten we ook op als scholen, scoort daar meestal niet hoger dan, daar zit maximaal een punt verschil vaak tussen gemiddeld. Ja, ja. Als dat verschil ook hoger is, dan heb ik altijd een gesprek met mijn leidinggevende van, joh, wat is daar gebeurd? Waarom scoort jouw leerling zo laag op jouw schoolexamen en zo hoog op het centraal examen? Of omgekeerd, waarom scoort ze zo hoog op het schoolexamen? Wat is daar mis mee? En waarom zo laag op je centraal eindexamen? Dat moet een beetje in verhouding met elkaar zijn. Ja. Kijk, en het lastige is wel dat je nooit weet wat ze precies gaan vragen in het centraal eindexamen. Dat is al het geheim tot de dagse mee. Dat vond ik eigenlijk open. Heel jammer toen ik er voor het leren was. Ja, ik ook. Als leraar soms. Ja. Maar je zegt eigenlijk die korte termijn oplossing, je ziet nauwelijks verschil. Dus conclusie, hup, aan dat Deltaplan. Ja, ga aan de slag. Ga zorgen dat het structureel wordt opgelost. Ja. En ook als school, neem ook een beetje je verantwoordelijkheid waar ik kan. En als docent, kijk, en dat doen veel van mijn collega's, doen dat hoor. Ga gewoon kijken met de ouders samen. En dat is ook aan ouders een oproep van, joh, ga eens in gesprek met die docent, in gesprek met die mentor, van wat is er aan de hand, wat kan mijn leerling beter doen? Kijk, voor hetzelfde geld let die leerling niet op in de les en is hij meer bezig om stiekem op zijn telefoon te zitten. En natuurlijk, daar moet ik als docent ook op lossen. Maar daar heb ik ook je ouders mee nodig om dat samen goed op te lossen. Ja. Kijk, in het ergste geval, als er echt geen klik is of de goed humeuren scheuren, het is en blijft mensenwerk. En als professional zou dat altijd moeten voorkomen. Ja, het kan wel eens. Ja, we hebben allemaal een zo'n docent in ons verleden gehad waar je al waar je nog nachtmerries van hebt. Is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, en dan kan het echt wel eens helpen om eens een keer bij iemand aan te kloppen, bij een student, om daar even een paar lesjes bij te volgen. Ja, ja, maar dan nog, dan moet dat echt wel goed komen. Wij zijn echt professionals en wij kunnen dat wel scheiden. Structurele oplossingen. Dat is waar het om draait. Zometeen gaan we nog wel naar wat vragen van luisteraars. Maar eerst nog even naar muziek van Aretha Franklin. Respect. Respect van Aretha Franklin hoorde hier in Vroeg op Radio 1. Vroege vragen. Ja, Peter, dan gaan we nog naar wat vragen van mensen die nu zitten te luisteren. Allereerst een compliment van Bas Kroonkirk. Hij zegt, wat een held van een docent hebben jullie vandaag aan de lijn. Nou ja, ik ben een beetje stil van. Ja. Leuk om te horen. Ja, ja, toch? Die wilde ik je toch nog even meegeven. Mariette vraagt, is dit een typisch Nederlands verschijnsel of zie je deze ontwikkelingen ook in het buitenland? Volgens mij is het geen typisch Nederlands verschijnsel. Is het in de Anglo-Saxische landen, kijk naar Amerika, daar is dat volgens mij sfeer in de inslag. Mm-hmm. En ik denk dat het overal al is. Kijk, als ouder maak je, ik snap het ook als ouders, hè, je maakt je ook zorgen over de toekomst van je kind. Want daar heb je het over met de opleiding. Ja. Dus ja, het is heel slim van commerciële bureaus om daarop in te spelen. Dat is natuurlijk een fantastische markt om geld mee te verdienen. Mm-hmm. Mm. En ergens voorzie je ook wel in een behoefte die leeft bij ouders. Kijk, ik als docent zal altijd zeggen, joh, het is niet nodig, ons onderwijs is op orde. Ja. Maar ja, als daar maar een... Kijk, en aan de andere kant zijn er ook rapporten dat we echt wel ons zorgen maken over het onderwijs. Dus ja, die behoefte is er vanuit ouders en vanuit leerlingen voor die bijlessen. Dus ja, ik sta er niet zo van te kijken. Nee. Jeroen die zegt, het lijkt me niet wenselijk dat een commercieel bedrijf zoveel macht uitoefent over het middelbaar onderwijs. Ja, helemaal mee eens. We noemen het al schaduwonderwijs. Hè. Wij hebben in Nederland echt een goed systeem van onderwijs. Tuurlijk, er is wat renovatie nodig. We moeten dat deltaplan gaan maken. Maar het onderwijs wat we hebben, dat voldoet op zich best aardig. Mm-hmm. Maar nou krijgen we dus een soort zijtraject, dat als ik geld heb, ik via commerciële bureaus of via particulier onderwijs mij meer kansen in de maatschappij kan krijgen dan een leerling die gewoon het reguliere onderwijs loopt. En dat kan en mag niet zo zijn. Zeker in een land waar wij kansengelijkheid... een van de dingen die we echt belangrijk vinden, dat iedereen dezelfde kansen krijgt hier in Nederland. Ja, dan kan dat toch niet. Dan moeten wij dat toch met z'n allen niet willen. Nee, nee. Laten we eens even, want we hebben nog een minuut of vijf. Laten we eens even proberen met een positieve noot te eindigen. Want dit gesprek, ik kan me voorstellen dat veel mensen die nu zitten te luisteren denken van, ja, de staat van het onderwijs, het is nog slechter dan ik dacht. Ben je het daar wel of niet mee eens? We hebben een hoop huiswerk. En als je gewoon gaat kijken in de scholen, en dat ga je vandaag zien, hè, die school, en kijk naar alle beelden die centraal schriftelijk gaan beginnen. Op het VMBO basiskader zijn ze al eerder begonnen met hun praktijkexamens. Hè. En dan zie je op scholen hardwerkende collega's staan. Ik zie leerlingen die hard hebben geleerd, die zenuwachtig zijn, die straks die tafeltjes gaan vullen met een etuietje, een talismannetje om geluk te brengen. Mm-hmm. En dan wordt om 9:00 straks het geschiedenisexamen geopend en dan gaan de leerlingen hard aan de slag. En als je dan gaat kijken, dan zie je hoe mooi ons onderwijs is, hoe leuk het is, hoe wij al met z'n allen ons best doen om die leerlingen verder te helpen. Wat ik zeg over dat mbo waar ik ben geweest, op het Mondriaan in Den Haag, hoe fantastisch dat is, dan is het helemaal niet zo slecht gesteld met het onderwijs. Alleen dan moeten we wel beseffen dat we gewoon veel huiswerk hebben voor het onderwijs. Dat we ermee aan de slag moeten, dat we erin moeten investeren. Dat is belangrijk. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat, en we hebben het over het leraartekort gehad, dat een van die oplossingen ook is dat vak weer aantrekkelijker maken voor jonge mensen die wellicht leraar willen worden, maar nu een hoop beren op de weg zien. Hoe gaan we dat doen? Dat is een lastige, maar we beginnen eerst met die stagevergoeding. Dan moeten we misschien eens kijken naar het collegegeld. Ja. Nou, dan heb je in ieder geval een financiële prikkel. Dan moeten we op de vloer heel goed gaan kijken met elkaar. Hey, wat is er nou mis in ons vak? En dat weten wij best wel als docenten. We willen graag meer zeggenschap over ons vak. Dat wij niet meer van allerlei dingen over schutting gehoor krijgen. Maar laat ons nou doen waar wij goed in zijn. Nou, en dan moeten we ook ervoor zorg dragen. En dat moeten we met elkaar samen op de werkvloer doen als collega's. Dat wij goed op onze jonge medewerkers letten. Op die studenten die binnenkomen. Dat we zorgen dat de rode loper wordt uitgelegd. Dat het een warm bad is. Mm-hmm. En dat ze goed het vak van ons gaan leren. En ik denk dat dat belangrijk is. En daarnaast hebben we natuurlijk allerlei knoppen nog waar we aan kunnen draaien. De onderwijstijd, wat je onderwijst. Kijk, dat zijn de dingen die we op lange termijn moeten doen. Ja. Maar op korte termijn stagevergoeding. Kijken naar het collegegeld en als collega's onderling, en dat gebeurt al heel veel hoor, goed zorgen voor je jonge collega's. Ja, ja, dat is dan de kant van de leraren. De kant van de leerlingen is dat ze nog steeds het gevoel hebben te moeten presteren, daarom dus die bijlessen nemen, die dus niet altijd goed zijn en positief uitwerken. Wat zou je hen willen zeggen? Heb vertrouwen in jezelf. Je kan het echt wel. Mm-hmm. En als je er niet uitkomt, er zijn echt docenten die je willen helpen. Stap naar die docenten toe. Stap naar je mentor toe. En lukt het jezelf niet, ga met je ouders naartoe. En ga kijken wat je beter kan doen. En vaak doe je het al goed genoeg. Dus maak je niet zo druk. En straks ook, straks beginnen je eindexamens. Wij hebben jou hierop voorbereid. Heb jij je stof doorgenomen, dan kan jij dit. Blijf gewoon rustig. En zeker voor de TL-gasten. Als er toevallig al iemand luistert, de eerste vraag. Je weet het, 1848, de grondwet, Thorbecke. Dat kan je en het gaat echt wel goed komen. Daar heb ik echt het volste vertrouwen in. Ja. Dat is wel mooi. Er spreekt wel een bepaald vertrouwen uit je bevlogenheid. Ja, maar die gasten kunnen het. Dat weet ik zeker. Ja. En dat is misschien wel heel arrogant om te zeggen, maar als ze de les hebben gehad van mij, heb ik het volste vertrouwen dat ze het kunnen. Ja, dat vind ik helemaal niet arrogant. Dat geloof ik helemaal. Ja, gelukkig. Ja. Ja, maar dat is mijn vak. Ja, dus precies. Ja. Nee, goed. Dus dan hebben we het op een rijtje. Hè. Dus lange termijn plannen maken, die korte termijn, daar zijn hele simpele oplossingen voor. Die liggen voorhanden. We hebben het uitgebreid over gehad. En voor de leerlingen zelf, heb vertrouwen in wat je kunt en hoe je voorbereid bent. Volgens mij zijn we er dan, toch? Ja, en heb veel plezier. En je doet, als het goed is, doe je maar één keer in je leven echt eindexamen. Misschien twee keer. Ja. Dus deze periode maak niet zo vaak mee. Geniet er ook een beetje van. Ja, die spanning. Het is, voel je zelf eigenlijk nog een beetje spanning voor je leerlingen? Ja, nou ja, ik voel altijd wel spanning of ze het goed gaan doen. En of ze door de spanning niet bezwijken. Dat vind ik toch altijd wel spannend. En geschiedenis opent dit jaar. Dus dan, weet je, hoe pakt dat uit? Het is een van de eerste keren dat we openen bij de TL. Dus ja, ik vind het ook altijd wel spannend hoor. Ja. Maar goed, het is aan hun. Ga nou maar rustig die uurtjes zitten en dan komt het echt wel goed. En dan ga je zelf dat examen ook even maken. Tenminste, dat deed mijn geschiedenisdocent wel. Zodra het om 9:00 online staat, ga ik gelijk even kijken. Ja, precies, dat dacht ik al. Toevallig wel een studiedag, maar ik denk dat ik me even ergens afzonder en toch even ga kijken wat zijn de vragen, waar zitten de moeilijkheden. En dan gaan we zien wat ze ervan hebben gebakken. Ja, precies. Mag ik je heel erg bedanken, Peter den Hartog, voor het vroege opstaan sowieso deze dag. En ik wens je heel veel succes deze week. En ja, wens je leerlingen ook maar succes. Ja, voor mij is het ook nog vroeg. Wens je heel veel succes ook vanuit ons. Dus heb een fijne week. En fijn dat je dag met ons wilde beginnen. Ja, prettige dag starten. Ja, dankjewel. Dit was Vroeg van maandag 13 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel hier voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1. 6 uur.